autopromocja. Akcja Święta Bez Granic 2014. Dogrywka, czyli dodatkowa licytacja w trzeciej stronie medalu. Mamy dla Państwa zegarek i bluzę od Stefana Antigi. Zestaw mistrzowski z darami od Michała Kwiatkowskiego, Anity Włodarczyk, Sebastiana Leba i Roberta Kubicy. Rękawice bokserskie z autografami Andrzeja Gołoty i Witalija Kliczki. Kij snukerowy z podpisami czołowych zawodników świata, w tym mistrza świata. Czapkę, kamień i koszulkę od Adama Bieleckiego. Oraz jazdę rajdówką z Kajetanem Kajetanowiczem. Zapraszamy w niedzielę o 17. Pieniądze z licytacji przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Do usłyszenia. Michał Olszański i Tomasz Gorazdowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. I tniemy! To nic nie zostało. I o to chodzi? Ceny tniemy do końca. Już jutro w sklepach Euro oferta specjalna. LED TV 100 Hz. Samsung 32 cale za 880. 47 cali 3D. LG Smart TV za 2390. Laptop 15 cali. Packard Bell marki Acer. Procesor Intel za 850 zł. I krem 50 rat 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wraz z nadejściem zimy natura udaje się na zasłużony odpoczynek. Pojawia się potrzeba nowych doznań, które rozgrzeją zmarznięte osobniki. W Kia właśnie zimą rozpoczyna się gorąca wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Teraz Kia Rio z rabatem 4000 zł, Kia Ceed z rabatem 5000 zł, a Kia Sportage z rabatem nawet do 7000 zł, a do tego promocyjne finansowanie. Takich okazji nie można przespać. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, jest 9. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy apelują, wyłączajmy na noc świąteczne iluminacje, uważajmy na elektryczne grzejniki. Od Wigilii wybuchło w Polsce już prawie 470 pożarów. Koniec z anonimowością firm sprzedających towary przez internet. Od wczoraj kupujący mają więcej praw. W tym serwisie także o Herodzie, Diable i Turoniu, którzy w drugi dzień świąt mogą do nas wpaść z wizytą i życzeniami. 8-letni chłopiec zginął w pożarze w Poznaniu. Jego rodzice i siostra trafili do szpitala. Ogień pojawił się przed 4 rano w mieszkaniu na parterze 4-piętrowego bloku. Strażaków zaalarmował sąsiad. Groźny pożar wybuchł także we Wrocławiu. Tam na szczęście nikomu nic się nie stało. Ogień pojawił się około 3 nad ranem w budynku restauracji połączonej z hotelem, przygotowywanych do remontu. Jak informuje Straż Pożarna, od Wigilii w prawie 470 pożarach w całym kraju zginęło już 14 osób, a 30 zostało rannych. Tak dużej liczby pożarów i tak wielu ofiar nie było od kilku lat. Ocenia w rozmowie z Polskim Radiem rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frączak i przestrzega przed pozostawianiem bez dozoru włączonych urządzeń dogrzewających i świątecznych iluminacji. O tej porze roku najczęstszymi przyczynami pożarów jest niewłaściwa eksploatacja lub wady urządzeń grzewczych, elektrycznych lub gazowych. Bardzo często zapominamy o tym, że kiedy wychodzimy z domu, powinniśmy wyłączać wszelkiego rodzaju urządzenia zasilane energią elektryczną, przede wszystkim iluminację. I nie tylko kiedy wychodzimy z domu, przede wszystkim na noc, bo większość pożarów w ostatnich dniach wybuchła właśnie w nocy. Wtedy najtrudniej o ratunek, bo zagrożenie często zostaje zbyt późno zauważone. Według ekspertów to poważna zmiana na korzyść kupujących. Od wczoraj obowiązuje nowe prawo konsumenckie, które nakłada na sprzedających dodatkowe obowiązki. Szef warszawskiego oddziału Federacji Konsumentów Michał Herde podkreśla, że najważniejsze zmiany dotyczą odpowiedzialności sprzedawcy za towar. Odchodzimy od tej wielokrotnej naprawy bądź wymiany towaru. Już przy drugiej reklamacji możemy żądać zwrotu pieniędzy, jeżeli wada będzie istotna, czyli nie będzie jakaś tam bagatelna, drobne zarysowanie, nic, co mówiąc krótko dla konsumenta nie znaczy w danym towarze. A najważniejsze zmiany dotyczą kupowania przez internet. Czas na zwrot nieużywanego towaru bez podania przyczyny wydłuża się z 10 do 14 dni. Prawnik BCC Radosław Płonka wskazuje także na inne udogodnienia. Do tej pory internet umożliwiał to, że można było być anonimowym, natomiast w tym momencie przepisy się zmieniły i każda strona internetowa będzie musiała mieć oznaczenie, do jakiego przedsiębiorstwa należy, oznaczenie organu, w którym jest ten przedsiębiorca zarejestrowany. Ale nowe przepisy nie chronią wszystkich kupujących, przestrzega przedstawiciel Allegro Michał Bonarowski. Te nowe regulacje dotyczą tylko sytuacji, kiedy kupujemy coś od profesjonalnego sprzedawcy, zwanego bardzo często firmą. Jeżeli kupujemy od osoby fizycznej, od osoby prywatnej, to te nowe regulacje nie będą działały. A więcej o zmianach na stronie www.prawakonsumentauokik.gov.pl. Przynoszą życzenia, w zamian oczekują świątecznych smakołyków i niewielkich datków. Turoń z gwiazdą, Herod, Śmierć czy Diabeł mogą dziś zapukać do naszych drzwi. Święta to czas żniw dla kolędników. Jak kolędowali dawniej, o tym Monika Gosławska. Dawniej kolędnicy przebierali się za postaci z szopki. Do tych postaci dołączały ludowe maszkary. Wśród nich nie mogło zabraknąć diabła, śmierci czy dziada. Jak mówi Amudena Rutkowska z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, to właśnie dziad był najstarszą postacią wśród kolędników. Był cały obwiązany powrósłami ze słomy. Nie widać było ani twarzy, ani kształtów ciała. I to jest taki najbardziej, można powiedzieć, stary strój przebierańca obrzędowego. I te Mikołaje trochę tak wyglądają właśnie. To są takie postaci nie do końca z naszego świata. W każdym razie nie są to Mikołaje tradycyjne. Kolędnicy odwiedzali domy po to, by przynieść ich mieszkańcom błogosławieństwo. Nie można ich było nie wpuścić do chaty. Ponieważ życzenia, które, no, jeżeli ich nie wpuszczono, mogły się nie spełnić. W zamian za życzenia kolędnicy otrzymywali dary od gospodarzy domu, który odwiedzali. Najczęściej były to produkty spożywcze oraz alkohol. Ten zwyczaj przetrwał do dziś. Monika Gosławska, Polskie Radio. A na koniec serwisu wiadomość przede wszystkim dla tych, którzy już myślą o poświątecznym odchudzaniu. Gdy staramy się zrzucić zbędne kilogramy, produkty spalanego tłuszczu usuwamy wraz z wydechem przez płuca. Dokładną analizę tego zjawiska wykonali eksperci z Australijskiego Uniwersytetu Nowej Południowej Walii. O tym, co wynika z tych badań, Rafał Motriuk. Gdy spalany tłuszcz zmienia się w energię, produktem jest także woda i dwutlenek węgla. To właśnie ten gaz wydostaje się z naszych ciał przez płuca. To zjawisko jest znane, ale teraz naukowcy piszą w brytyjskiej gazecie medycznej, że po raz pierwszy zrobili dokładne obliczenia. Ktoś, kto chce zrzucić 10 kg, będzie potrzebował 29 kg tlenu i wyprodukuje 28 kg dwutlenku węgla oraz 11 litrów wody. By schudnąć, nie wystarczy jednak położyć się na kanapie przed telewizorem i szybko oddychać. Stara prawda nadal obowiązuje. Należy mniej jeść i więcej się ruszać. Co najmniej 2,5 godziny sportu w tygodniu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Deszcze ze śniegiem na południu, śnieg na zachodzie, na północy kraju i w centrum już nie powinno dziś padać. Do tego w Augustowie minus 5 stopni, w Warszawie i Poznaniu minus 2, w Krakowie i Rzeszowie 0, w Szczecinie plus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tniemy! To nic nie zostało. I o to chodzi? Ceny tniemy do końca. Już jutro w sklepach Euro. Oferta specjalna. LED TV 100 Hz. Samsung 32 cale za 880. 47 cali 3D. LG Smart TV za 2390. Laptop 15 cali. Packard Bell marki Acer. Procesor Intel za 850 zł. I krem. 50 rad 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wraz z nadejściem zimy natura udaje się na zasłużony odpoczynek. Pojawia się potrzeba nowych doznań, które rozgrzeją zmarznięte osobniki. W Kia właśnie zimą rozpoczyna się gorąca wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Teraz Kia Rio z rabatem 4000 zł, Kia Ceed z rabatem 5000 zł, a Kia Sportage z rabatem nawet do 7000 zł. A do tego promocyjne finansowanie. Takich okazji nie można przespać. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:07. Dzień dobry Państwu. LP Trójka. Mm-hmm.

telewizory w wideoklipie, pamiętają państwo. Sunny to z nowego zestawu do głosowania, a Heaven to taki bonusik sprzed lat 30 prawie. Brian Adams dwa razy. alp3.pl, to przy okazji polecam. Pomyślałem sobie, że dzisiaj będę sięgał po polskie piosenki, które znalazły się w pięknym zestawie wydanym niedawno przez Polskie Radio. 65 lat polskiej piosenki. No bo połowa tego czasu to także lista przebojów Trójki. Hej, Edyta Bartosiewicz, moja i twoja nadzieja za kwadrans 10. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Natale, Noel, Weihnacht, Navidad, Boże Narodzenie. Na całym kontynencie zachowały się różne zwyczaje mające zarówno wymiar religijny, jak i świecki związane z okresem świątecznym, które budują europejską wspólnotę kulturową. A zatem Adwent i korona adwentowa, na której zapala się świece, czy kalendarz, który pozwala odliczać dni do świąt. Pierwszy kalendarz w 1851 roku. Choinka. Pierwsze wzmianki o gałązkach, którymi dekorowano domy w trakcie świąt, pochodzą z XVI wieku z Alzacji, choć przypuszcza się, że robiono to już w wieku XI. Poza tym oczywiście szopki i prezenty. Te dają europejskim dzieciom Święty Mikołaj, Gwiazdor czy Wiedźma Befana, która przynosi się w nocy z 5 na 6 stycznia włoskim dzieciom. Polecamy lekturę broszury poświęconej świątecznym tradycjom w Europie, choćby na stronie Centrum Informacyjnego Instytucji Europejskich w Strasburgu. Unia Kultury. A teraz pora na podsumowanie roku, które opublikował branżowy portal poświęcony europejskiemu kinu CineEuropa. Zdaniem autorów 5 najlepszych filmów to od końca Cuda w reżyserii Alice Rockwacher, Yves Saint Laurent, Jalila Lespera, Biały Bóg, Kornela Mundruco, Ida Pawła Pawlikowskiego, a na pierwszym miejscu Turysta Rubena Ostlunda. Tymczasem CineEuropa podaje też bardzo dobre wiadomości z Hiszpanii. Okazuje się, że choć słowo kryzys wciąż jest jednym z najczęściej występujących w tamtejszych mediach, to nie ma powodów, by używać go akurat w stosunku do kina. W 2014 roku bowiem, nie licząc okresu świątecznego, hiszpańska kinematografia przyniosła 123 miliony euro dochodu, co stanowi wzrost o ponad 75% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Udział w rynku hiszpańskich filmów wyniósł 25%, to poziom, jakiego nie udało się osiągnąć od 1977 roku, a więc czasu, kiedy na ekranach pojawiły się pierwsze filmy zrealizowane po upadku reżimu Franco. Największe przeboje roku to Spanish Affair Emilio Martineza Alvaro, komedia, która zarobiła 56 milionów euro, obejrzało ją ponad 10 milionów ludzi, El Niño Daniela Monsona, prawie 3 miliony widzów, czy Torrente Cinco Operación Eurovegas Santiago Segura, prawie 2 miliony widzów. Ciekawe, czy któryś z tych filmów wejdzie na polskie ekrany. Być może zdecydują o tym sami widzowie. Szansa jest. Co by było, gdybym delegował tą swoją, nazwijmy to, władzę, decyzyjność co do tego, jakie filmy trafią do polskich kin, na widzów? Mówił w Trójce Jakub Duszyński z firmy dystrybucyjnej Gutek Film. Tak powstał projekt Scope 50, bo 50 uczestników tego projektu będzie mogło zobaczyć 10 najnowszych europejskich filmów nagrodzonych na festiwalach, pokazanych niedawno na różnych imprezach światowych, ale które nigdy nie trafiły do dystrybucji w Polsce. Tych 50 widzów oceni te filmy, opowie o swoich wrażeniach i zadecyduje, który z nich trafi do dystrybucji, bo zobowiązujemy się w ciemno, że jeden z tych filmów wprowadzimy, właśnie ten, który uzyska najwyższe noty widowni. Zgłoszenia do firmy Gutek Film można wysyłać tylko do końca grudnia. Ważne, trzeba znać język angielski. Partnerem projektu Scope 50 jest Kreatywna Europa, a poza Polską jest on realizowany także w Anglii, Austrii, Czechach i na Węgrzech. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Jan Niebudek przygotowuje dla nas kolejne odcinki Unii Kultury. Za 11 minut godzina 10. Barry White, Save My Life, Tino. Never in your wildest dreams. never in your wildest dream. Never in your wildest dreams did you ever get this easy. Never in your wildest dreams. Save my life. Pan Robert napisał, nie zagłosowałem na to wszechczasów, bo mimo oszczędnego szafowania głosami skończyły mi się na literce F. Panie Robercie, widzę, wielu z nas nie zagłosowało jeszcze. Miało się poprawić w święta. Średnio się poprawiło. Polecam. Polskie Radio.pl/trójka.